Hajar alipokuwa kitunukilia hiyo kauli ya hao wenye kusema hivyo kwamba yafaa au yajuzu kuzusha dhikri sio kwa madhuri katika swala, hapa hakusudii kwamba yajuzu kuhusisha dua ambayo haikupokewa na kuidai kwamba dua hiyo ina fadhila, bali anachokusudia ni kujuzu kuomba dua katika swala kwa kile ambacho mtu anakitaka, pasi na kukifunga na mahali fulani au kukifunga kwa mtindo fulani au kwa idadi fulani. Yafaa sote sisi tusema hivyo kwamba yafaa ukaleta dhikri fulani uradi fulani katika swala ukawa muomba Allah subhanahu wa ta'ala akutengenezee dunia yako na akhira yako, akutengenezee familia yako, akutengenezee wewe mwenyewe, akukinge na shari fulani unayoogopa, yafaa akukinge na maradhi fulani, akupe elimu katika milango fulani, akufungulie maarifa kwenye jambo fulani, akusaidie juu ya msiba na mtihani fulani, akupe subra, yafaa. Hili ndio alizungumza Al-Hafidh bin Hajar, wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikrin fi salati ghairi ma'thurin, kuzusha dhikri katika swala isiyopokewa waweza kuileta, lakini hakusudii kwamba yafaa kuzusha kitu fulani katika swala au dua ukaidai kwamba hii ndio dua bora ndani ya swala. Wewe bwana ukitaka kumaliza kila kitu, simama katika swala uombe dua fulani ukaizusha dua yako, kama wanavyofanya baadhi ya waganga wa kienyeji hivi leo wakitumia jina la dini. Dua hiyo, amka usiku saa nane, tawadha vizuri, unaingia kibla, kabla hujafanya kadha sema kadha maneno fulani mara kadha, utaona maajabu yako. Kadhabu wallahi, muda wakuwa si katika yale ambayo yamepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haifai kuhusishwa na hiyo fadhila, kuhusishwa na hali fulani na ile fulani, haitafaa. Lakini mutlaqu dua, ukamwambia mtu amka usiku, simama, omba haja zako, swali, uombe katika swala, ni jaiz. Hakuna anasema haram kwamba ni lazima useme rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Usiposema hivyo mzushi, hakuna anasema hivyo. Tumeelewana? Kwa maneno ya Al-Hafidh bin Hajar yamesimama katika upande huo. Kwa hiyo kisa kile cha Rifaa ibn Rafi'i al-Zuraqi kimesimama kutupa hoja katika upande sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kufaa kuleta adhkari katika swala na ad'iya ambazo ni ghairu ma'thura 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni jaiz. Lakini upande mwingine tunaona kwamba aha, kumbe yale maneno aliyotamka ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyapitisha. Sasa hayo yako wewe ukayafanya kwamba ndio huu ndio utaratibu hapa, ni nani aliyapasisha haya? Tujaalie sasa, Mtume sallallahu alayhi wasallam hayupo, turudi katika mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba katika mwenendo wake yeye linapokuwa jambo la kheri yeye hulipitisha. Sasa hayo hilo lako unalileta kwamba kuna dua fulani hiyo umekuijaza na shifu wako, kile unaposimama unapofungua swala Allahu Akbar, alafu unasoma hiyo dua uliopewa na shekhe wako uliokabidhiwa, hapo wewe utakuwa mzushi tu. Wewe ni mzushi katika hili. Tumeelewana? Kulihusisha kwa nini? Kwa nini utakuwa mzushi? Kwa nini Rifaa hakuwa mzushi? Huyu awe mzushi. Mbona tuna uonevu na ubaguzi? Au kwa sababu ni Mwarabu? Umeelewa? Wale upande mwingine, upande wa pili wanaosema haifai isipokuwa ulete maneno maathuri katika swala, hoja yao ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ni swala, la yasluku fiha shay'un min kalami nnas, haifai ndani yake, hayasilii ndani yake katika hiyo swala, haisilii katika hiyo swala kitu chochote katika maneno ya watu. wakasema kuomba dua kwa usiokuwa mafuri katika maneno ya watu ni jambo lisilofaa. Na miongoni mwa waliosimamia msimamo huo ni al-Imam Shafani katika kitabu chake kinachoitwa As-Sailul Jarrah, juzu ya kwanza ukurasa 238 kwenye As-Sailul Jarrah, kama vile alivyokuwa na Lailul Awtar ana As-Sailul Jarrah al-mutadaffiq ila kiendelea kumani ni As-Sail Mungu huo. Kwa maeleweka hapa, ushaelewa tatizo liko wapi baina yetu sisi tunaosema kwamba sunna taqririya imefikia ukomo baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam wa baada ya kutaa wahi, kwamba hapo ndio sunna taqririya imefika mwisho, na baina ya wale wanaosema kwamba inaendelea maadamu kuna amali ya kheri imekuja, basi sisi tutaangalia inaingia wapi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, inafikiana au haifikiani? Ikiwa inafikiana, basi itakuwa hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaendelea. Hata kama itaitwa bid'a, basi ni katika upande wa kilugha tu. Sisi na wao tutapishana kwenye nukta gani? Alafu ushahidi wao ni vitendo vilivyofanywa na maswahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au katika asri katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ushahidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akavikubali. Nataka tuende kwa mshara, nani ana majibu mazuri ambaye kaelewa nukta hii? Hapa mimi bwana, hapa sasa nimeelewa kwamba shida kumbe iko hapa. Au bado ameelewa? Umeelewaje? Na Hamlet umeelewa? Unaonaje? Kaa tu hapo, waje kuletea mic. Itabidi tuende hivi tu. Au tukuache. Haya. Nachouliza hivi, tofauti sasa iko wapi baina yetu sisi tunaosema kwamba hii sunna taqririya imekoma katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwake jambo limeisha, na baina ya wale wanaosema kwamba hapana, ili bado jambo hili ni endelevu, linaendelea, na ushahidi ni haya matukio ambayo waliyafanya maswahaba kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakubali, sisi na wao tutapishana kwenye lipi? Kwa mujibu wa haya maelezo tuliyotaja, je, haya matukio tunayotaja inawapa nguvu au kuna mahali wao hawajaelewa? Sehemu ambayo itakuwa wao hawajaelewa ni katika upande wa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyoyasema au yale aliyoyatenda ni dalili pamoja na yale ambayo wameyafanya maswahaba ridwanullahi alaihim, au wameyasema maswahaba alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatuza akayakubali, basi inakuwa ni dalili kama ilivyokuwa dalili kauli zake Bwana Mtume na matendo yao, matendo yake Bwana Mtume. Sasa hawa ni kwamba hawajajua siri kwamba kule kutuza kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nayo ile ni dalili ya kisheria, kama vile kusema kwake na kufanya kwake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawajajua kwamba hii nayo ni dalili. Sasa yale yaliyofanywa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa baadhi ya masahaba kumalizika, ile haitalinganishwa na yale wala haitakisiwa na yale, kwa sababu ile ilikuwa ni dalili ya kisheria na zile zilikuwa ni zama za kuweka sheria. Sasa zama za kuweka sheria zimeshakwisha na mlango chafungwa, nilivyofahamu mimi. Umeelewa? Barakallahu fik. Kwa maana kwamba buku limefungwa, kama ni kesi ishamalizwa. Sawa, ule wakati wa kuweka sheria ushapita. Hakuna ibada mpya ambayo ataileta mtu kisha ibada ile iwe ni neno. Maana tunasema ibada kwa sababu ibada mafumu yake ni pana. Kwa hiyo ukachukua neno ukaitakidi kwamba hili ni ibada, au mfumo fulani ukauweka ukaitakidi kwamba hapa unaki unakusudia kurba, kujikurubisha kwa Allah, unakusudia taa katika jambo hilo, unatarajia thawabu. Ukishafanya hivyo, hata kama ni jambo la ada, likishakuwa na athari, kwa maana kwamba ukaliweka mahali pa ibada, kwa kuwa wewe katika hilo ndani yake kuna athari inayopatikana. Athari ni kutaka kujikurubisha kwa Allah na kutarajia thawabu kwa lile jambo lenye kwa dhati yake, kwamba hili nalifanya ibada na nafanya hii kurba. Ukishali, hakuna baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anayekuwa na mamlaka ya kuweka mambo kama hayo. Wakati wake ushapita, na wakati wa sheria kutungwa sheria ushapita. Sheria haitungwi katika Uislamu kama kuna ibada nyingine hii hawakuifanya hii. Na hii nayo pia, lakini hii nayo yafaa. Hii tuangalie itakuwaje hapa. Ah, hii kwa ina shida gani? La. Katika sheria ya Kiislamu jambo hilo au utaratibu huo haupo na umeshafungwa. Faadhiniwe, alafu tutaendelea insha Allah. Ilikuwa naomba katika maelezo yake kwamba wastadilla bihi ala jawazi ihdathi dhikri, kwamba pametolewa dalili kwa hadithi hii juu ya kujuzu kuzusha dhikri katika swala ambayo ni ghairi maathuri, ambayo haijapokewa kwa maana haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa idha kana ghaira mukhalifa lilmaathur, sasa yule sahaba alileta dhikri ambayo haiko, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali. Na tulizoea kwamba ikiwa hivyo, maana yake sisi tutaifanya ile aliyoisema yule sahaba, kwa sababu kukubaliwa ni katika sunna. Sasa mbona Ibn Hajar na kama kuna ruksa tena ya kama mimi sasa nilete dhikri nyingine, hata katika ufafanuzi uliotoa nimeelewa hivyo kwamba kile nasema itakapokuwa haipingana kile chakula iliyopokea. Sasa ndio hayo maneno kwamba akisema inajuzu ihdathi halafu haipingani na kilichopokewa, kwa hiyo nitacholeta mimi sasa. Sasa kuna mahala katika swala hili lazima ifahamike pia, kwa sababu watu wa bid'a, naita watu wa bid'a kwa sababu wao huyapenda sana yale mambo ya bid'a, wakayacha yale yaliyopokewa. Na bila shaka wale watu wa bid'a huwa wanapenda kudandia dandia vitu vidogo vidogo kama kuja kwao. Ndani ya swala kuna sehemu ambazo huruhusiwi wewe kusema ila kile ambacho kimewekwa. Yaani mfano, huwezi ukaleta tashahudi yako ukatunga maneno yako kwenye tashahudi. Tumefahamu? Au katika sujudi ukaacha utaratibu ule aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta zile tasbihi. Mfano katika sujudi, subhana rabbiyal a'la, ukaacha kabisa, ukawa wewe husemi. Unaposujudi kuna dua yako nyingine unaileta, itakuwa si sawa. Na ndio maana wanawachuoni na Sheikh Fauzani na wengineo radhahumullah na wengine waliofariki rahmatullahi ta'ala alayhi, wanaeleza unapokuwa katika sujudi, pamoja na kwamba unaruhusiwa kuomba dua yako, ukaomba kheri, Allah akupe kheri au kingi na shari, lakini kwanza lete ile maafuri, usiache kusema subhana rabbiyal a'la. Sema kwanza, ukishamaliza tulete maombi yako. Umeelewana? Hili aliyozungumza Al-Hafidh alionyesha kwamba sasa wewe waweza ukaleta adhkari zako nyingine mbali, kinyume na zile zilizofundishwa, ila pale sehemu ambapo kuna itlaq, kwamba hapa dua sasa au maombi hapa na adhkari ni mutlaq, lete. Lakini pia usije ukahusisha kwamba hii ndio bora zaidi, sasa hii ndio bora zaidi kusema mahali fulani. Kwa mfano, ukawaambia watu kwamba unaposujudu sasa wewe sema mara saba ya latif ya latif ya latif, alafu uone kazi yake, ukawa umelihusisha hilo na mahali pale, hili itaji dalili. Lakini mutlaq tu wa kumdhukuru Allah na mingineyo katika sehemu ambapo mlango wa kuleta kingine umeruhusiwa, kwa sababu si kila sehemu huwezi kufanya kingine, au ukaweka badala ya Fatiha tu kitabu kuweka kitu kingine, au baada ya kusoma sura, badala ya kusoma sura katika Qur'ani ukaleta maneno mengine. Naeleweka sasa? Kwa mfano baada ya sura al-Fatiha, badala ya kusoma Fatiha ukaanza kusoma labda salatu ala nabii, kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 20, mara 30, mara 100 nini. Si Ibn Hajar amesema wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikri, mmenielewa? Hawa mmenielewa? Haya, acha tuendelee. Kuna maneno mazuri ya kulitengeneza jambo hili na kulikamilisha insha Allah. Baada ya tukio hilo au baada ya mambo hayo mawili niliyotaja, hadithi ya Rifaa na hadithi ya Ibn Umar, tukio jingine ambalo nimependelea nilitaje leo na kulitolea maelezo ni tukio la Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa yeye kila baada ya kujitaharisha, baada ya kutawadha, huwa anaswali rakaa mbili. Hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Bilal wakati wa salatu al-fajr, baada ya sala al-fajr ile akamwambia, ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi al-islam, ni hadithie, nisimulie amali ambayo unaitarajia zaidi, nisimulie unayotarajia zaidi katika amali ambayo uliitenda wewe katika Uislamu. Ni amali gani ambayo wewe hii unatarajia sana umeifanya katika Uislamu? Ipi? Fa inni samitu dhaffana alayka baina yadayya fi janna, kwa sababu mimi nimesikia kugonga kwa viatu vyako, mchakato wa viatu vyako mbele yangu katika pepo. Nasikia unatembea katika pepo. Bilal, qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaytu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Akasema Bilal, sijatenda mimi amali yoyote ninayotarajia kwangu, isipokuwa ni kwamba mimi sikuwahi kujitaharisha katika wakati wowote wa usiku wala mchana, isipokuwa ninaswali kwa tahara hiyo kile ambacho nimeandikiwa mimi, Allah amenikadiria mimi katika kuswali. Naswali kishachukua tahara, nasimama naswali. Tumefahamu? Wao wanaeleza na wanasema, unaona Bilali kafundishwa na nani kuswali swala baada ya kujitaharisha? Huoni kwamba masahaba walikuwa wakizua na wakifanya mambo ambayo hawakufundishwa? Lakini maadamu kuwa ni mambo mazuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyakubali. Kwa hiyo hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuyakubali mambo mazuri yanayokuja hata kama hakuyafundisha, hata kama hakufanya, lakini kwa kuwa ni zuri analikubali. Hivyo ndio unapotuambia sisi, msikatae tu kila jambo bida. Mtuseme hivyo, muangalie, je, jambo lenyewe ni zuri? Kama ni zuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilikubali. Ona hapa amemkubalia Bilal. Wapi Bilal ametoa swala hii? Wapi? Tena wanazungumza kwenye nadi na kujipiga vifua kabisa, kana kwamba wamepata hujja kubwa kabisa. Sasa majibu katika hili, sisi tuwaambie kwamba kuswali rakaa mbili, kuswali rakaa nne, kuswali rakaa sita, ukiacha zile za rawatib, hizi ni katika sunna ambazo ni mutlaqa, katika sunan almutlaqa, sunna ambazo hazikufungwa. Mtu anaweza kuswali wakati wowote maadamu analinda ule utaratibu uliowekwa katika ibada ile. Ukasimama ukaswali rakaa mbili muda wa kukosea wakati uliokatazwa, nanielewa, ukaswali wewe rakaa zako mbili kila unapo patwa na jambo au kila unapopata fursa wewe waswali, unakwenda kutawadha, umerudi ukaamua kuswali, inaruhusiwa katika sheria, haijakatazwa maadamu umebaki katika kaifia na ule mitindo na namna aliyoweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa hiyo ni katika sunna ambazo ni mutlaq, na kuwa sunna yaswaliwa baada ya wudhu, hili si jambo kalizua Bilali ibn Rabah, hajalizua. Kwani nyinyi hamjaisoma hadithi ile ya Umran مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ حديثين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن يكون يشهد ومتوم صلى الله عليه وسلم في شهر سمان: من توضأ نحو وضوئي هذا يؤتك يتواضع فلو وضوء وانقه ثم صلى ركعتين في شهر صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عم بيسمع حديثين. تسا بلال يقوى يجوى حديثين. كذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قم بمتوم صلى الله عليه وسلم عم يسمع: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الحديث أخرجه مسلم. أنا سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قم بمتوم صلى الله عليه وسلم عم يسمع: هكونا مسلم يويوتي أتكي تواهد أكوفني بزوري وضواك كيش أكسمام أكسولي ركامبيلي أكيوني من يكويلكي أكوني ركامبيلي ليزو قم ويواك نوسواك أم يلكي moja kwa moja, ila wajabat lahu aljanna, isipokuwa imemwajibikia yeye pepo. Kwa suala la yeye kuna kutawadha na kuswali hakuzusha yeye, tayari mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yapo. Yani kwamba hata kama ilikuwa Bilali hajafanya hivyo, bado sisi sunna hiyo tuko nayo, kwa sababu ameisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Uthman bin Affan, na hadithi mwisoma hata kwenye Al-Maqdis katika Umdatul Ahkam pia kaitaja. Mwijua hadithi hiyo, hadithi ya kuswali rakaa mbili baada ya kutawadha, baada ya kujitaharisha, ipo. Sasa kazusha nini? Mnaelewa? Lakini au nyie mjelewa, Bilali kazusha. Kwa nini kasa rakaa mbili? Au kule kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam nimekuona, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona, nasemekana katika Lailatul Isra, wengine wasema hivyo, wengine wasema ni ndoto. Nimesikia mimi kugonga kwa viatu vyako mbele yangu katika janna, au kusema maneno haya. Lakini kama ni sunna ya kuswali baada ya kujitaharisha au baada ya wudhu, hilo jambo lipo. Hadithi mbili tu hizo zinatosha ya kuthibitisha kwamba jambo hili lipo. Na kwa hili, na kwa hadithi hii, ndio alifahamu Bilali akafanya hivyo, bali pia amefahamu Khubayb bin Adi wakati alipotaka kuuawa, kwa sababu wajua kwamba ukiswali baada ya kutawadha ukaswali, wasamehewa madhambi yako. Kumbe baada ya kutawadha vizuri ukaswali, wastahili kwenda peponi. Khubayb bin Adi anasema acha nitumie fursa, na mimi nauliwa sasa hivi, na mimi ngoja niswali vizuri kabisa, pepo iko mbele yangu. Kwa hiyo akalifanya hili kwa sababu tayari wanajua kwamba kuna maelekezo na kuna sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili. Tumeelewana? Kwa hiyo hawakuanzisha ibada mpya kwenye nafsi zao. Kwa hiyo vitendo, jambo la pili, vitendo vya maswahaba vimesingaa juu ya kukubali na kutii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kitu kingine, vitendo vyao vimefanyika kabla ya kuteremka aya ya kukamilisha Uislamu, kukamilika dini na kutimia neema, ama baada ya aya ya kukamilika dini kwa yale ambao wanayafanya masufi, watajuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakubali hayo au hapana? Wao watajuaje? Hili ni swali muhimu sana. Na ndio maana ukiangalia hata mtujali, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkubalia Bilal, amemkubalia Rifaa ibn Rafi, amemkubalia Khubayb juu ya vile alivyofanya, ambapo hakufanya bid'a, amefanya jambo ambalo lipo katika sheria. Yeye mwenyewe amelizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa yeye amewakubalia wale, huoni kwamba pale alipomkatalia Al-Bara ibn Azib katika maneno kwamba kuna ushahidi wa kuwa haifai mtu kwenda isipokuwa kwa lile ambalo atakuwa amelikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo ushapita, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo. Ni nani anayethibitisha jambo hili lafaa halifai? Hebu angalia maneno aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anapokuwa amelala, anapotaka kulala, anashakaa katika godoro lake, basi aseme maneno haya katika maneno: amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Anamfundisha Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib anasema mimi nikawa nayatalii najikumbusha maneno hayo, nayasoma soma tena, nikawa nasema wa bi rasulika alladhi arsalta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hebu niambie kwamba ilikuwa maneno haya basi kayazungumza wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, nani angemwambia la? Aya ipi ingemwambia la? Hadithi ipi ingemwambia la? Hamjanielewa? Hebu tuchukue maneno haya sasa tuyatoe katika asli ya tashrii. Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, badala ya kusoma Al-Bara bin Azib wa bi nabiyyika alladhi arsalta, na baada ya kusema hivyo akasema wa bi rasulika alladhi arsalta, ni nani angemwambia la? Kwamba hapana, si wa bi nabiyyi wa bi rasulika wa bi nabiyyika, ni nani sasa? Wewe atakwambia nani ikiwa hakuna wa kumwambia la Al-Bara bin Azib? Wewe nani atakayekwambia la? Utakwambia kwani rasuli na nabii sio hivyo tena? Rasuli ni aam, utaanza kuleta mambo ya nahwu hapo na sarfu, utazileta balagha maliya mantiki, utaleta maneno mengi kidi kathiri ili upate kulipasisha lako kwamba hili lafaa. Nani alikupitisha kupitisha jambo lako? Sasa angalia maneno ya wanawachuoni katika jambo hili. Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah ta'ala, ambaye ameisherehesha Sahih Bukhari, kitabu chake kitwa Irshad Sari, katika juzuu ya tano ukurasa wa 165 anasema maneno na vile vile katika ukurasa wa 300 juzuu ya 6 ukurasa wa 314 anasema wa innama sara fi lukubaidin sunnatan, na hakika hapana vingine kimekuwa kile kitendo cha Khubayb ni sunna, liannahu fuila dhalika fi hayati shari'i sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu limefanyika hilo katika uhai wa mwenye kuweka sheria sallallahu alayhi wa sallam. Fastahsanahu aqarra, akaliona zuri hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akalituza akalikubali. Umeelewa? Anasema nini imamu? Anasema kwa sababu hilo limefanyika katika wakati wa nani? Wa yule mwenye kuweka sheria. Ndio maneno yake, anasema wa innama sara fi'lu Khubayb sunnatan, na hakika hapana vingine kimekuwa kitendo cha Khubayb ni sunna. Kwa nini kimekuwa ni sunna? Liannahu fu'ila dhalika, kwa sababu kimetendwa hicho au limetendwa hilo fi hayati shari'i sallallahu alayhi wa sallam, katika uhai wa mwenye kuweka sheria sallallahu alayhi wa sallam. Fastahsanahu wa aqarra. Sasa anasema hivi kwa sababu katika ile maelezo yamekuja kwamba yeye ndiyo awwalu man sanna. Sasa anasema al-Imam Qustalani wastushkila, na pameonwa mushkili hapo, wastushkila qawlu, imeonwa mushkili qawli yake, kwamba kauli yake inatatiza pale aliposema awwal man sanna, idhi sunna, kwa sababu sunna innama hiya aqwalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa af'aluhu wa ahwaluhu, kwa sababu sunna ni kauli zake mtume sallallahu alayhi wa sallama na vitendo vyake na hali zake. Wa ujiba, pakajibiwa kwamba kuna mushkeli ni nini, bi annahu, kwa kwamba yeye fa'alahuma, ameyafanya hayo fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallama wastahsanahuma, kwa sababu hizo rakaa mbili amezifanya katika uhai wake mtume sallallahu alayhi wa sallama na akaziona kuwa ni nzuri. Kumbe ala, kinachozingatiwa hapa ni hayatu shari'i, mefahamu eh? Uhai wa yule mwenye kuweka sheria ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya hapo hakuna jingine. Sasa ukitaka kujua kwa mfano kwamba hili jambo utaratibu huu ni hujja, hujja yenye kuangamiza kabisa bidaa zote, kwamba kwa kuzingatia asli hayatu shari na kuzingatiwa asli tashri'i, uhai wa yule mwenye kuweka sheria sallallahu alaihi wasallam, na enzi na zama za kuwekwa sheria, kwamba hapo ndio kwenye ukomo wa jambo hili. Na baada ya hapo ukiyafanya masahaba ni jitihada zao, kama wakioni katika makhulafaur rashidun, basi sisi tutakiwa tufuate khulafaur rashidun, kwa sababu yao pia ni sunna. Katika ile taarifu ya sheria ya sunna iliyotajwa mwanzo, kwamba ndio itlaqu ya salaf, kama mnaikumbuka maelezo yaliyotajwa kuhusu Imam Ibn Rajab, kwamba sunna ni ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya itikadi, mambo ya ibada, mambo ya miamala, sunna yake yeye pamoja na makhalifa wake wa uongofu, hiyo inaingia katika sunna. Mnifahamu? Kwa hiyo itakapokuja baada ya hapo katika yale waliyofanya khulafaur rashidun, al-khulafaur ar-rashidun, hilo limepita ni katika sunna vile vile, mwenendo mwema ambao sisi tunatakiwa tuufuate. Na kuna akwali nyingi za masuhaba zilizokuhimiza hivi.